คิดว่าจะไม่ทนต่อไปคิดว่าจะไม่ยอมให้เธอคิดว่าฉันต้องพอคิดว่าฉันจะไม่มาเจอคำว่ารักที่บอกกี่ครั้งเธอก็ลองตัวฉันเดาไม่ออกไม่เข้าใจลองไม่มีเธอนั้นวุ่นวายเหมือนจะเอาไม่อยู่ใจของฉันมันดูแปลกไปเคยโทรบอกรักทุกวันเธอหายไปใจสั่นไม่ได้ยินเสียงกันฉันจะตายหลอกฉันว่ารักแค่ฟังอีกครั้ง เข้าใจ